बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा मदन मोहन देव जू की जय। श्री होली महोत्सव की जय। मधुकेल वल्ली ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि वो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहम श्री गुरु श्री उत्पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सह गण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ अंशालंबित पौष्पकार्मकुलतां वाणावलीं कौसुमीं वंशी चातुलतुंडबंध निहितां रत्नामयंत्रं करे बिभत्श्री घटकांचलं च निवृतं पिष्टातकै श्रीहरिः कांता यंत्र विमुक्त गंध सलिलै सिक्तो निभा दीव्यति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नारायणाय नमः नारायणाय नमः नरोत्तमाय नमः दिव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वीरसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशिरे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टि उपम सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुप मंद मते दयांतरा बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। परम मंगल श्री मधुकेल वंदी एंड टुडे आई एम सीइंग सो मेनी पर्सन्स अदर न्यूवल्स आर देयर सो वेलकम टू ऑल देम एंड माय प्रणाम टू ऑल देम ऑल वेस्टर्नर्स। श्री परम मंगल श्री मधुकेल वंदी श्री गोवर्धन भट्ट गोस्वामी पाद का एक परम मधुर होली लीला का ग्रंथ जिसमें श्री मधुमंगल और जितने भी सखागण जितने भी सखीगण वे सब यही चाह रही हैं कि किसी तरह से श्री प्रियालाल इनका मिलन हो और उनको एक नए उल्लास के साथ में हम खेलते हुए देखें। इसी रस पद्धति को अपना करके श्री मधुमंगल और श्री प्रिया जी पहले दोनों के दोनों ये होली के दिनों में आप निकले हैं होली खेलने के लिए। श्री श्याम सुंदर और श्री किशोरी जी दोनों ने आनंद पूर्वक अपने अपने यूथ में अपने वर्ग में नृत्य किया है और नृत्य करते हुए श्री मधुमंगल भी अत्यंत उल्लास पूर्वक नृत्य करते हुए जब विराजमान हुए हैं तो उस अति उल्लास में मधुमंगल ने अपने जनों बनों का भी ध्यान नहीं है। यज्ञोपवीत जो पहन रखा है वो उनका सेक्रेट थ्रेड कहाँ गया है, जनू वो कूदने फादने में वो कहीं गया है। और मधुमंगल की जब सारे सखागण हंसी कर रहे हैं तो मधुमंगल श्री राधा रानी के यूथ में आए हैं और यह राधा रानी के यूथ में सब गोपियों ने उनको अच्छी तरह से होली में रंग दिया है पकड़ करके आए हैं ये कहकर कि मैं तो श्री राधिका की शरणागति ग्रहण करने के लिए आया। और वहां पर पूर्व प्रसंग में बड़ी जोर जोर से पुकार रहे हैं कि हे कन्हैया रक्षा कर रक्षा कर, हे गोपाल गोकुलेंद्र तनयो अधीरी कृता गोपिका मालव ध्वंसन वंशनाद, अरे गोपाल अरे गोकुलेंद्र तनय तू जितनी भी गोपी हैं उन सबों को व्याकुल कर देता है, तू मान के ध्वंस करने में तेरी वंशी का निनाद है, सुवल के अरे प्रेष्ठ अरे उज्जवल के सखा अरे नए बादल के समान अंग कांति वाले अरे सुवर्ण के समान पीले रंग के वस्त्र को धारण करने वाले हे श्री दामा के प्रिय हे दामोदर हे बलराम के सोदर बलराम के सगे भाई अरे दामोदर त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षा कर रक्षा कर। और श्री श्याम सुंदर ने मधुमंगल के इस आर्तनाद को सुनकर के उस समय सुवल को भेजा। सुवल सब छींटा कशी इधर उधर थोड़ी सी छेड़खानी सब गोपिकागण कर रही है, उन सबको सहन करते हुए श्री गोपिका राधा रानी के पास में पहुंच गए और पंद्रहवें श्लोक प्रारंभ कर रहे हैं, कल हो गया था उसी को ले रहे हैं रिकैप करने के लिए। श्री राधेश नंद नंदन गिरम सद्वंद सद्वंदनीय हिते लोके यरे भवादृशा अपि जना मन मित्रम कुरुषे ऋषेव परुषम विप्रम विषण्णम कथम। लोके यरे भवादृशा अपि जना कारुण्य शून्यांतरा प्रीति स्तर रसातलम गतवती कामबाम दशाम यास्यति। बोले हे श्री राधे श्रु हे राधिके सुन सुन। अब ये श्री सुवल राधा रानी के पास में पहुंच गए हैं, मधुमंगल उनको सारी गोपियों ने राधा रानी ने पहले खोल दिया फिर आनंदपुर भोजन कराया है। भोजन कराने के बाद में मधुमंगल कह रहे हैं कि बस भोजन में आनंद आ गए, बस अब तो थोड़ा सा माखन ताजा मिलता तो आनंद आ जाता। और उस समय मधुमंगल के दुपट्टा को खींच करके और उसकी एक ईड़ली बना करके मधुमंगल के सिर के ऊपर रख करके उसके ऊपर रंग की मथनी, रंग की कमोरी उसको रख करके और चित्राजी बिलो रही हैं, सुदेवी जी बिलो रही हैं, और सुदेवी जी बिलो करके सुदेवी जी ने उस हड़िया को मधुमंगल के सिर के ऊपर ही फोड़ दिया और पूरा पूरा रंग उस समय मधुमंगल नहा रहे हैं। और फिर सब सखियों ने मधुमंगल को अच्छी तरह से फूल छड़ियों से पीटा है, लठामार हो रही की है और मधुमंगल पुकार रहे हैं श्याम सुंदर रक्षा कर रक्षा कर। और श्याम सुंदर ने सुवल को भेजा, अब सुवल आ गए, अब सुवल कह रहे कि श्री राधे श्रुण नंद नंदन गिरन, बोले हे श्री राधे के नंद नंदन गिरम, श्री नंद नंदन की वाणी को हे राधे सुनो सुनो, श्री श्याम सुंदर ने मुझे दूध बना करके आपके पास में भेजा है। जैसे दूध भेजा जाए, हनुमान जी जैसे गए ऐसे यहाँ सुवल बड़ी हिम्मत करके राधा रानी के पास में श्याम सुंदर के दूत बन करके आए। बोले हे श्री राधे सुनो, नंदन ने जो वचन कहे हैं वो मैं कह रहा हूं, संबंध नहीं है हिते, आप संतों के द्वारा बंदनीय है, हिते परम प्रेम से युक्त हैं, संबंधनीय हिते आप संतों के द्वारा वंदनीय हैं, हिते माने प्रेम से युक्त होकर के आप विराजमान हैं, मन मित्रम कुरुषेव ऋषेव परुषम, आप मेरे मित्र मधुमंगल को क्यों इनके ऊपर क्रोध होकर के ऐसे वचन कह रही हैं, मन मित्रम कुरुषे ऋषेव परुषम, मेरे मित्र को उनके ऊपर क्रोध करके रुषा एव माने क्रोध से करते हुए क्यों परुषम कुरुषे उनके प्रति कठोरता का आचरण कर रही हो, विप्रम विषण्णम कथम, मेरा मित्र ब्राह्मण है दुखी है उस मित्र को क्यों विषण कर रही हो, मेरा मित्र ब्राह्मण है उसको विषण माने दुखी क्यों कर रही हो, हे राधे मेरे वचन को सुनो, सब वंदनीय हिते आप संतों के द्वारा वंदनीय हैं, हिते माने प्रीति करने वाली हैं, हित माने प्रीति तो प्रीति करने वाली हैं, मेरे मित्र को के प्रति ऐसा परुषता का कठोरता का व्यवहार क्यों कर रही हो, विप्रम विषण्णम वो तो बेचारा ब्राह्मण है उसके साथ में ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हो, यदि लोके यदि भवादृशा अपि जनः कारुण्य शून्यांतरा, संसार में आपसरी के लोग भी जब राधा जी की जय, राधा जी से कह रहे हैं कि संसार में आपसरी के लोग भी यदि कारुण्य शून्यांतरा उनके चित्त भी करुणा से शून्य हो जाएंगे और वे भी करुणा करना छोड़ देंगे, आप सभी के लोग भी यदि संसार में करुणा करना छोड़ देंगे तब तो ये समझ लो कि प्रीति स्तन ही रसातलम गतवती तब रसातल पहुंच जाएगा, तब तो प्रेम पूरा रसातल में ही गल जाएगा, का बा दशा यास्यति, और रसातल में भी उसको टेक नहीं मिलेगा, स्थल नहीं मिलेगा, फिर रसातल के भी आगे कौन सी दशा को वो प्राप्त करेगा पता नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके लिए उपयुक्त नहीं है कि आपने मेरा मित्र आपके पास में आया यहाँ पर ये विचार करके ये कहते हुए कि अब मैं कृष्ण के साथ में नहीं रहूंगा, उस काले के साथ में प्रीति रखने में कोई स्वाद नहीं है, अब तो मैं गौरी के चरण आश्रय को ग्रहण करूंगा, और वो हमसे परिहास परिहास में हंसी करके आपके पास में आ गया है, परंतु आया है आपकी शरणागति ग्रहण करने के लिए, और आप उसके साथ में यदि ऐसा व्यवहार कर रही हैं कि उसको बांध लिया और उसे आपकी जितनी भी सखी गण है वे सब फूल छड़ी से पीट रही हैं, लठामार होरी कर रही हैं, तो ये जो उनके साथ में जो आचरण हो रहा है वो उचित नहीं है, उचित नहीं है। तो उस समय प्रीति रसातल में ही चली जाएगी, कावाम दशाम यास्यति, कौन सी जो दशा है उस कौन सी दशा को वो प्रीति प्राप्त करेगी, ऐसे जिसने उल्लाहना दिया सुवल ने, इतने में ही श्री तुंग विद्या जी आई। तुंग विद्या जी ने आकर के एवं ब्रह्मंतम बर बुद्धिमंतम तन तुंग विद्या तन नर्म तुंगा आगत्य तूर्णम निर्वृतम सभूर्णम तेनेजनम लोचनयो अपूर्णम। चित्तुंग विद्या जी आई छिपती छिपती और अपने हाथ में काजल जो है वो काजल दोनों पोरुआओं में लगा लिया है, दो पोरुआओं में काजल भर करके और चित्तुंग विद्या जी आई है। एवं ब्रवंतम सुवल जब ऐसा कह रहे हैं, ऐसा बोलने वाले सुवल के पास में, सुवल कैसे हैं, बर बुद्धिमंतम परम बुद्धिमान है सुवल। तम तुंग विद्या उनके पास में तुंग विद्या आई। तुंग विद्या कैसी है, तनु नर्म तुंगा, जो तनु नर्म तुंगा जो परिहास मीठा तनु मन छोटा, उस छोटे परिहास करने में भी तुंग मन छोटे छोटे हंसी करने में जो परम परम तुंग मन कुशल है, छोटी छोटी हंसी करने में जो परम परम कुशल है। आगत्य तूर्णम निर्वृतम वे श्री तुंग विद्या जी मधुमंगल के उस समय सुवल के पास में आई और आगत्य तूर्णम उस समय फुर्ती से श्री तूर्णमन फुर्ती से श्री सुवल के पास में आई हैं। निर्वृतम परंतु छिपती हुई आई, छिपती छिपती आई मैंने हाथ में जो काजल लगा रखा है उस काजल को दिखा नहीं रही है। और सभूर्णम तेनेन जनम और उस समय सुवल के गलवैया दे करके सुवल को भीच करके सुवल की आंखों में काजल लगा दिया। होली तो छीना झपटी का खेल है तो होली में सुवल को जेठ में भर करके और सुवल की आंखों में काजल श्री तुंग विद्या जी ने लगा दिया है। और हंसती हुई कह रही है बोले इस होली के दिनों में यही रीति है। तुम जो कह रहे हो कि ये कौन सी रीति है कि हमारा मित्र आया, बोले हमारे होली के दिनों की तो यही मधुर रीति है, इसमें तो ऐसे ही छीना झपटी होती है। तो एवं ब्रवंतम ऐसा कहने वाले पर बुद्धिमंतम परम बुद्धिमान तम माने उन सुवल को तुंग विद्या तन नर्म तुंगा जो अल्प परिहास करने में बड़ी चतुर हैं ऐसी श्री तुंग विद्या आगत्य तूर्णम शीघ्रता से सुवल के पास में आई। निवृतम छिप करके आई और सघूर्णम और मद में घूमती हुई मद में मतवाली होती हुई तेने जनम लोचनयो हो श्री सुवल की आंखों में उन्होंने काजल लगा दिया है। अपूर्णम काजल भी अधूरा लगा, अब सुवल तो छटपटाएंगे तो भीच करके और सुवल की आंखों में काजल लगा रही है तब भी काजल कहीं फैल रहा है, एक आंख में काजल लगा है एक आंख में काजल नहीं लगा है, आधा पर्दा काजल कहीं लगा कुछ बाहर निकल रहा है ऐसा काजल सुवल की आंखों में लगा दी। और सुवल की आंखों में काजल लगा करके कह रही है उस समय सुवल श्री तुंग विद्या से कुछ भी बोल रही है, सुवल शिकायत कर रहे हैं राधा रानी से कि साह राधा राधाम। सुवल बोले राधा देख लो ये तुम्हारी तुंग विद्या क्या कर रही है कि बलिता भवत्या स्वाध्यापिता किम पुरुभाग की बत्या। बोले हे श्री राधे के भवत्या माने आपने, बनिता माने इस तुंग विद्या रूपी बंता को स्वाध्यापिता बड़ी अच्छी शिक्षा दी है, आपने यही शिक्षा अपनी सखियों को दे रखी है। ये बोला आपने ये खूब बढ़िया शिक्षा स्वाध्यापिता किम पूर्व भाग्यवत्या, हे राधिके आप तो परम भाग्यवती हैं, आपने यही शिक्षा क्या अपनी इन सखियों को सबको दे रखी है। साह राधा सुवल ने राधिका से कहा कि भवत्या पूर्व भाग्यवत्या परम भाग्यवती आपने बनिता स्वाध्यापिता इन अपनी सखियों को इन बंताओं को अच्छी शिक्षा दे रखी है, अनेन साह अनेन मया नयन युतेन या नीति ही रिमाह न तन्वते, कि अन एन सा मैंने कोई दोष किया नहीं है। एनस कहते हैं अपराध, मैंने कोई दोष किया नहीं है, आपने अच्छी शिक्षा दे रखी है कि अन एन सा मैं जो एनस माने अपराध से रहित हूं, ऐसे निरपराधी मुझे अन एन सा ये अनेन नयन युतेन जो कि नीति से युक्त हूं या नीति इमा, परंतु इमा माने ये तुम्हारी सखियां या नीति ही न तनबते जो नीति हमारे लिए ये कर रही हैं कि अनेन सा अनेन मया कि मैंने कोई दोष किया नहीं है, परंतु मेरे साथ अनेन सा जिसने कोई अपराध नहीं किए हैं ऐसे मेरे साथ नयन युतेन और जो नीति से युक्त होकर के दूत बन करके आपके पास में आया है उस दूत के साथ में या अनीति इमा न तंगते ये हमारे साथ में अनीति कर रही है, न माने हमारे साथ में ये अनीति करती हुई विराजमान हो रही हैं। ये कौन सी नीति है ये कहने का तात्पर्य है कि हमने कोई अपराध किया नहीं है और हम तो नीति से युक्त होकर के दूत बन करके आपके पास में आए हैं, परंतु या अनीति इमा न तन्वते कौन सी ऐसी अनीति है जिसको ये गोपिकागण हमारे साथ में नहीं कर रही हैं, बल्कि दूत के साथ में तो दूत को आदर देना चाहिए। राजनीति ये कहती है कि राजदूत जो आता है भले शत्रु का ही दूत है परंतु उसको भी आदर दिया जाता है, उसके साथ में अनीति नहीं की जाती है, परंतु हम श्याम सुंदर के दूत बन करके आए हैं, कोई हमारा अपराध नहीं है, हमारा तो काम है दूत बन करके आने का, हम दूत बन करके आए हैं, परंतु आपने हमारे साथ में भी ये नीति कर रही, हमारे आंखों में काजल लगा रही हो ये नीति अनीति कर रही हो ये उचित नहीं है, उचित नहीं। उस समय ललता जी आगे आई, ललता कह रही हैं ललता ललत स्मितान ना हो बलिहारी, ये अनेन सा अनेन ये इसने यमक अलंकार का कितना सुंदर प्रयोग है, अनेन अनेन अन एन सा और अनेन ये सभंग यमक अलंकार का प्रयोग है, एनस माने पाप और अनेन माने इस, ये दोनों तो अनेनस और एनस इनमें शब्द का जो साम्य है वो शब्द का साम्य है और यमक अलंकार का प्रयोग है। ललता उस समय कह रही है अच्छा नीति युतेनो नयन युतेनो और अनीति या अनीति वितंगते हमारे साथ में हम नीति से युक्त हैं उनके साथ में अनीति कर रही हो, ऑक्सीमोरन ये विरोधाभास उसको यहां पर प्रकट कर रहे। ललता कह रही है कि ललता ललित स्मितान ना हो, ललता जिसके मुख के ऊपर ललित स्मित विराजमान है, स्मित माने मुस्कान, तो ललित मुस्कान वाली वो ललता आनंद माने मुख जिसके मुख मुस्कान से युक्त है ऐसी ललता आहो, ललता बोली रस बलिता, वे ललता कैसी हैं रस से युक्त होकर के विराजमान, रस से बलिता माने पगी हुई, रस में पगी हुई वे श्री ललता कह रही हैं कल तैव नीत रेता रेशा, वे कह रही है हाँ हाँ फागुन के महीने की तो यही रीति है कि फागुन के महीने में जो आता है उसकी आंखों में काजल आज दिया जाता है, उसके साथ में छेड़खानी की जाती है, ये तो फागुन के महीने की रीति है, ये यही रीति है। तो रस बलता कल तैव रीति एता, ये रस से युक्त यही होली के दिनों की फागुन के महीने की ये रीति है। दिवसे व रसावहेशु, ये दिन तो रसावह हैं, रस को प्रदान करने वाले ये फागुन के दिन चल रहे हैं, इनमें रम्या रस विद्ध अंतर नागराल गम्या, ये जो रीति है ये रीति परम परम रम्य है, यहाँ पर तो स्वागत इसी तरह से होता है, हमारे ब्रज में फागुन के महीने में स्वागत करने की यही रीति है कि यहाँ पर कौड़े लगा करके, फूल की छड़ी मार करके, आंखों में काजल वो लगा करके और लठमार होरी करके, गाली दे करके स्वागत किया जाता है। फागुन के महीने का तो यही स्वागत है, फागुन की तो यही रीति है। तो रसवलता, ये रस से युक्त यही रीति होकर के विराजमान है। रस विद्धांतर नागराल गम्या, इस रीति को दूसरा कोई व्यक्ति क्या जानेगा, ये दूसरा समझ नहीं सकता है। इस रीति को समझेगा कौन, बोले रसविद्ध अंतर, जिसका चित्त रस से युक्त हो, ऐसे रसविद्ध चित्त वाला ही। और नागर आली, जो नागर आली हैं, वे ही इसको समझ सकती हैं, नागरी गण ही इस रीति को समझ सकती हैं। यहां पर ये रीति फागुन की तो यही रीति है। दोबारा, ललता ललित स्मित आनंद आहो, ललता ने ललित मुस्कान से युक्त मुखवाली होकर के उस समय कहा। ललता रस बलिता, रस में डूबी हुई हैं और कह रही हैं कि कलतैव नीति एषा, ये तो फागुन की रीति ही कलित माने देखी गई है। कलतैव नीति एषा, यह फागुन की रीति सदा से देखी गई है कि दिवसेषु रसावहेषु, कि फागुन के इन रसावह दिनों में रम्या रस विद्धांतर नागराल गम्या, ये जो रीति है इसको अरसिक जन नहीं जान सकते हैं, इसको जानने वाले रसिक जन ही हैं, जिनके हृदय में रस है। तो रस विद्धांतर अंत, जिनका हृदय रस से विद्ध है, ऐसे लोग नागर आली, जो नागर समूह हैं, नागर आली, आली आली माने समूह, नागर आली नागरों की जो पंक्ति, आली माने पंक्ति, तो नागर जनों की जो पंक्ति है वही इस रीति को समझ सकती है, अरसिक जन इस रीति को नहीं जानते। हाँ, सखी भी हो जाए, पंत नागर आली गम्य, ये नागर सखी गण, नागरों की पंक्ति माने नागर जन और नागरी जन दोनों, नागराली नागरंग दोनों, नागर दोनों कृष्ण भी और सखीगण दोनों के द्वारा गायन है। तो दिवशेष रसावहेषु रम्या, इन फागुन के दिनों में ये रीति ही परम परम रम्य है, जो रसविद्ध अंतर रसविद्ध से युक्त हृदय वाले नागर आली नागर समूह उनके द्वारा गम्य है। नागर समूह में दोनों आगे, नागरी भी आगे और नागर भी आगे। उस समय वृंदा, ऐसे जब बातचीत हो रही है, श्री वृंदा जी उनका झुकाव श्याम सुंदर की तरफ है। श्री नांदी मुखी और वृंदा, इन दोनों में के स्वभाव में थोड़ा सा अंतर है। श्री वृंदा जी प्राय श्याम सुंदर का पक्ष लेती हैं, और जहां भी विवाद आता है उस समय श्री नांदी मुखी जी वो श्री राधा रानी का पक्ष लेती है। उस समय श्री वृंदा जी ने झगड़ा होते हुए देख करके, झगड़ा बढ़ते हुए देख करके, वृंदा जी ने बीच में आकर के श्री किशोरी जी को सलाह दी। और वृंदा, श्री वृंदा बोली के नंदा मित्र युग्म, बोले हे श्री वृंदावनेश्वरी राधिके, देखो नंदात्मज मित्र युग्म, श्री ब्रजराज नंद, श्री ब्रजराज ब्रजराय उनके पुत्र, ये दोनों मित्र आए हैं, श्री नंद कुमार कृष्ण उनके दोनों मित्र युग्म मित्र, इसमें सुवल और मधुमंगल दोनों यहां पर आए हैं, विमोचनीयम, हमें इनको बांधना नहीं चाहिए, ये उचित नहीं, हमने इनको बांध लिया है, ये घेर लिया है, ये उचित नहीं है, विमोचनीयम बहुमाननीयम, इनका तो हमको आदर करना चाहिए, इनको बांधना नहीं चाहिए। राधे मनुष्योर किशोर वाणी नो नीत मत्या पे विचारणीया, हे श्री राधिके मनुष्योर किशोर वाणी, श्री श्याम सुंदर उनने आपके मन को चुरा लिया है। मन को चुराने वाले वो मनमोहन, मन हृदय चोर, चित चोर, वे जो श्याम सुंदर हैं चित चोर, उनकी उन चित चोर किशोर श्याम सुंदर की वाणी को नो नीत मत्या पे विचार किया। यद्यपि हम नीच मती हैं तब भी श्याम सुंदर की वाणी को हमको विचार करना चाहिए। अब नीतिमती कह क्या कह रही है, बोले राजनीति तो ये कहती है कि अग्निशेषम ऋण शेषम शत्रु शेषम न कार्य, अग्नि को पूरी तरह से बुझा देना चाहिए, शत्रु को पूरी तरह से कुचल देना चाहिए और ऋण को पूरी तरह से चुका देना चाहिए। यदि बच जाएगा तो वो फिर से सिर उठाएगा, फिर से नुकसान करेगा। इसलिए नीति तो ये कहती है कि शत्रु आ गया है तो उसको पकड़ लिया है तो अब उसको बिल्कुल समाप्त कर दो, उसको बिल्कुल अपने अधीन कर दो। परंतु फिर भी श्री श्याम सुंदर मनश्चोर आपके चित्चोर हैं, उनकी वाणी का आपको कुछ विचार अवश्य करना चाहिए। सो राधे मनश्चोर किशोर वाणी नो नीत मत्या विचारणीया, यद्यपि हम नीतमती हैं तब भी हमको उनकी वाणी का विचार करना चाहिए। तो वृंदा वृंदा ने कहा कि नंदात्मय मित्र युग्मन, श्याम सुंदर जो ब्रजराज कुमार श्याम सुंदर हैं उनके दोनों मित्रों को विमोचनीयम हमको छोड़ देना चाहिए, बहुमाननीयम इनका हमको सम्मान भी करना चाहिए। हे राधे मनश्चोर किशोर वाणी, हमारे मन को चुराने वाले श्री श्याम सुंदर उनकी वाणी को हमको विचार करना ही चाहिए। श्याम सुंदर ने जो कहलाया है कि यदि आप सभी की जन भी इस संसार में करुणा से हीन हो जाएंगे तब तो जो करुणा है वो तो पाताल में ही चली जाएगी, ऐसे जो वचन कहे रसातल तो प्रीति रसातल में चली जाएगी। इन वचन के ऊपर भी हमको कुछ विचार करना चाहिए और प्रीति की रक्षा करने के लिए कुछ न कुछ विचार करना चाहिए। नो नीत मत्या विचार नहीं है, हमारे द्वारा नीति से पूर्वक इसका विचार करना चाहिए, ऐसे श्री वृंदा जी ने जिस समय कहा। उस समय श्री ललता जी बोली कि गिरधर मतां सारिणी यद वोचत विपनाध कारिणी तत् अमुम परमुंच राधिके बट सहितम सुबलम हिताधिके। श्री ललता जी कह रही हैं, ललता जी और समय तो इतनी जल्दी नहीं मानती हैं, परंतु ये होली का समय है, होली के समय में मान ज्यादा नहीं होता है, होली के समय थोड़ा समान होता है जहां से मान मान मान जाता है। ये दिन ही कुछ ऐसे हैं जहां पर के मान स्थिर होकर के नहीं रहता है, और दिनों में तो मान दृढ़ होकर के रहता है, परंतु होली के दिनों में मान कभी भी शिव प्रिया जी का स्थिर नहीं है। यहाँ पर मान दो प्रकार का है, एक मान है साहित, एक मान है अहित। किसी में कोई फैक्टर होता है मान करने का कारण होता है, कहीं मान करने का कारण नहीं होता है। जहां अहितुक मान है तो होली में अहितुक मान है, अहितुक मान में भी सहज मानता है और वो मृदु मान है, वह दृढ़ मान नहीं है। होली में दृढ़ मान नहीं होता है, होली में मृदु मान है, इसे जल्दी से मान ले। तो श्री ललता कह रही है कि गिरधर मतानुसारिणी श्री के, हे श्री राधे के गिरधर मत के अनुसार को धारण करने वाली श्याम सुंदर के पक्ष को समझने वाली यद अवोचक विपिनाधिकारिणी, इस विपिन अधिकारिणी वृंदा ने जो कुछ भी कहा है उसके ऊपर भी हमको विचार करना चाहिए। तद अमुम परमुंच राधिके, इसलिए हे राधिके सुबल और मधुमंगल को हमने जो बांध लिया है अब इन दोनों को छोड़ देना चाहिए। बट सहितम सुबलम हिताधिके, बटल के सहित सुवल जो हैं उन सुवल को भी और मधुमंगल को भी, बटु माने मधुमंगल, उनके सहित सुवल को भी हिताधिके, तुम हित की अधिकता वाली हो, हित माने प्रेम और प्रेम का धारण और पालन ये दोनों करने वाली हो। जो धा धातु है वो धारण के और पालन के दो अर्थों में आती है, धा धातु में एकता प्रत्यय लगने पर धा का ही हित हो जाता है, तो हित माने प्रेम को धारण करने वाला और प्रेम का पालन करने वाला जो है उस तत्व को हम कहेंगे हित तत्व, प्रेम तत्व। हित माने प्रेम, तो जो प्रेम तत्व है वो प्रेम तत्व। तो हिताधिके, तुम हित की अधिकता वाली हो, प्रेम की अधिकता वाली हो, प्रेम का ही धारण किए हुए हो और प्रेम का पालन करने वाली भी हो, इसलिए प्रेम का ही एक दूसरा नाम हो गया राधा रानी। राधा रानी और प्रेम एक शब्द है, हित शब्द का अर्थ है राधा रानी, प्रेम स्वरूप। तो और हित शब्द जो है धातु, वो धारण और पालन दो अर्थों में आती है। तो तुम प्रेम को धारण करने वाली हो और प्रेम का पालन करने वाली भी हो, इसलिए वो प्रेम तत्व ही सबको रक्षा किए हुए है। कृष्ण के नचाए प्रेम, गोपी के नाचाए, आपने नाचाए, तीनों नाचे एक था। नचाने वाला जो है तत्व वो प्रेम है। कृष्ण हमारे ब्रज में, कृष्ण ईश्वर नहीं है, यहां पर ईश्वर है लीला शक्ति, यहां पर ईश्वर है प्रेम शक्ति। प्रेम ही कृष्ण को नचाता है, प्रेम के अधीन ही श्री राधिका है, प्रेम के अधीन ही गोपी है, प्रेम के अधीन ही संपूर्ण ब्रज है। अतः हित तत्व ही सबको नचाते हुए विराजमान है, प्रेम तत्व ही नचाते हुए विराजमान है। तो हे श्री राधिके, तुम हिताधिका होकर के विराजमान हो, तो ये सर्वथा सर्वथा उचित ही है। इसलिए सखी ने जो कुछ कहा वो हमको इस समय विचार करना चाहिए, वृंदा ने जो कहा है उसका विचार करना चाहिए। तद अमुम परमुंच राधिके, इसलिए इन दोनों को बटु सहित सुबल को छोड़ देना चाहिए, तुम हित की अधिकता वाले हो। इत ललता वचनम निशम्य रम्यम, ऐसा श्री ललता के मधुर वचनों को जब सुना, सपद तथेंगितम आतताम तन्वी, उस समय श्री तन्वी कोमलांगी श्री किशोरी जी उनने सपदि मने तुरंत ही तथा इंगितम आंगता आततानो, नैनों से जरा सा इशारा किया छोड़ दो इंगित बात। यहां पे सब जितनी भी वाणी है वो मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, जहां श्वास समझे सुर बोलबो चलत नैन की कोर, और थोड़ी चलत नैन मुख मौन, थोड़ी सो एढ़ी लगी यह सुख समझे कौन। श्री नुकनी मंदिर में श्री प्रिया जी श्याम सुंदर, आप कहीं शयन कर रहे हैं, दासी श्री प्रिया जी के शैया के नीचे विराजमान होकर के चरणों को पलट रही है, उस समय प्रिया जी की ठोड़ी उसको अपने अपनी ठोड़ी प्रिया जी के चरण उनसे छुपा रखी है बिल्कुल पास में, और बिल्कुल पास में लग करके ठोड़ी जो है वो एड़ी से छुआ करके बैठी हुई है। अब प्रिया को मुख से बोलने की जरूरत नहीं है, आलस नींद कर रही हैं, शयन कर रही हैं, तो मुंह से बोलने में तो बड़ा कठिनाई होगी, बड़ा असुविधा होगी, इसलिए प्रिया चरण की ठोकर जरा सी दे, इतने में पता लग जाए कि क्या चाहती है, कि मुझे ओढ़ा दे, कि पंखा तेज कर, कि पंखा बंद कर दे, कि ये जो लट आ रही है ये लट कहीं कहीं चुभ रही है, तकिया सीधा कर दे। तो ये सब मुंह से कहने की जरूरत नहीं है, वहां पर चरण की ठोकर मार करके श्री प्रिया जी कह रही हैं, और दासी इतनी समझी हुई है कि वो उसके अनुसार ही कार्य कर देती है अपने आप। तो श्वास समझ सुर बोल वो सखी की विशेषता बता रहे हैं कि प्रिया की श्वास की गति को देख करके वो समझती है कि इस समय प्रिया क्या चाहती, मुख से बोलने की जरूरत नहीं है, श्वास समझ, श्वासों की गति को देख करके वो समझती है कि प्रिया की क्या इच्छा है। सुर बोल वो सदा सुर में बोलती है, बेसुरी नहीं बोलेगी कभी, रस को बढ़ाने वाले वचन ही वो कहेगी। श्वास समझ सुर बोल वो चलत नैन, सखी जो है वो नयन के हिसाब से ही चलेगी, यहां मुख से बोलने की जरूरत नहीं है, चलत नयन नेत्र के हिसाब से चलती है, और मुख मौन मुंह में मौन होकर के विराजमान है। और थोड़ी सो एड़ी लगी, प्रिया जी की एड़ी थोड़ी सी लगी हुई है, यह सुख समझे कौन। तो ये जो सखी का जो सुख है, इस सखी के सुख को कोई दूसरा नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर इशारे में सब बात हो रही है, तो शिवप्रिया जी ने भी इशारे के द्वारा ही उस समय आदेश प्रदान कर दिया है। इत ललता वचनम निशम्य रम्यम सपद तथा इंगितम आततान तन्वी। तन्वी माने कोमलांगी। श्री राधिका ने इंगित से का आततान और इंगित से संकेत किया। चतुर्तर प्रतिमाधवम तथा तव सुबल बटु त्वरितम प्रतस्थत्व स्म। उस समय चतुर्तर, ये चतुर तर दोनों के दोनों, सुवल और मधुमंगल दोनों के दोनों चतुर हैं, और माधवम प्रति तथा तव माधव की ओर इशारा पाते ही, जब जैसे ही श्री राधिका ने इशारा दिया, सोई सखियों ने जो क्लोज फॉर्मेशन बनाई हुई थी, एरो फॉर्मेशन बनाई हुई थी और घेरा में ले रखा था, उन्होंने सखियां थोड़ी सी दूर हटी। जैसी दूर हटी और देखा द्वार हो गया है, द्वार खुल गया है, वैसे ही दोनों के दोनों उस समय मधुमंगल दोनों के दोनों चले। तो चतुर तरु परम चतुर चतुर हैं, माधवम तथा तो माधव की ओर ये चले हैं, सुवल बटु त्वरितम प्रतस्थतु स्म, ये दोनों के दोनों उस समय उस मार्ग से बाहर निकले हैं। और जैसे ही गेट से बाहर निकले, गेट पर पहुंचे, फिर कौन किसकी याद करे, मधुमंगल तो लगाई दौड़, सवाल पूछा लग गया तो मधुमंगल ने पहले से दौड़ लगाई, छूट करके आया, मधुमंगल पहले चला गया, सवाल तो पीछे आते आते ही रह गए। आगत्य मानी मधुमंगलो ब्रवीत, और अभिमानी वो मधुमंगल श्याम सुंदर के पास में आकर के कहने लगा कि सखा मुझे पुरस्कार दो, पुरस्कार तेरे मित्र को छुड़ा करके ले आया, तेरे मित्र को मैं शत्रु के शिविर से छुड़ा करके ले आया हूं। सो आगत्य मानी मधुमंगलो ब्रवीत, आकर के वो अभिमानी मधुमंगल उस समय श्याम सुंदर से बोला कि विमोच गोविंद सखा अयम आगता, बोले मेरी बुद्धिमानी के कारण ये जो सखा है ये छूट करके यहां आ गया है, ये मेरी कुछ कृपा है, मेरी चतुराई है कि मैं इस सखा को शत्रु के शिविर से छोड़ा करके मैं ले आया हूं। विमोच गोविंद, हे गोविंद सखा अयम आगता, इस सखा को ले आया हूं। विचारे पुण्यम कुशलेन पूर्णम, विचारे पुण्यम मुझे ब्राह्मण का ये पुण्य प्रताप है, मेरे जप का गायत्री का ये प्रताप है, मेरे यज्ञोपवीत का, मेरे ब्रह्मत्व का ये प्रताप है कि इस ब्रह्म तेज के कारण, विचारे पुण्यम मेरे इस ब्रह्म तेज का तुम विचार करो, कुशलेन पूर्णम मैंने जो पुण्य किए हैं, कुशल कार्य किए हैं मेरे, उन पुण्यों का विचार करके, तूर्णम के माप्यान है पारितोषिकम मुझे तूर्ण मन शीघ्रता से कोई पारितोषक प्रदान करो, किमपी आने पारितोषिकम मुझे कुछ इनाम दो। तो आगत्य मानी श्याम सुंदर के पास में, मधुमंगल तो रहे, सुबल तो रह गए पीछे, और ये कूद फाट करके आगे आए श्याम सुंदर के पास में, कह रहे हैं मधुमंगलो ब्रवीत कि विमोच गोविंद सखा आयम आगता है, कि तुम्हारे सखा को छुड़ा करके ले आया हूं। विचारे पुण्यम मुझ ब्राह्मण के पुण्य का विचार करके, कुशलेन पुण्यम मैंने जो सत्कर्म किए हैं मेरे सुकृतों का विचार करके, तूर्णम किमपि आलय पारितोषम मुझे कुछ पारितोष प्रदान करो। उच्च बिहस्य सुवलस जजल्पो, उस समय सुवल बोले जोर जोर से हंसे, बोले अरे ये मुझे छुड़ा करके लाया कि मैं इसे छुड़ा करके लाया उच्च बिहस से, और सुवल जोर से हंस रहे हैं, और जजल्पो बोले कि बाम मां, ओ मधुमंगल के बामन के उल्टी उल्टी बात मत बोल, सीधी सीधी बात जो सत्य बात है उसे कह, बाम मां माने उल्टा उल्टा मत चल, उल्टी चाल मत चल, तुझे मैं छुड़ा करके लाया हूं, तू मुझे छुड़ा करके लाया है, किम बदामे पुरतस्तव नंद सुनो। सुवल कह रहे हैं बोले कृष्ण तेरे सामने क्या कहूं, तू तो सब देख रहा है, सब समझता है, अब तुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कोई विवरण देने की, कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, तू तो स्वयं ही समझ रहा है, सब बात देखी हुई कि कौन पुकार रहा था वहां पर हमको, हमारी रक्षा करने के लिए कौन रक्षा मांग रहा था, बचाओ बचाओ, ब्रह्महत्या ब्रह्महत्या, अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम, ये कौन पुकार रहा था। जन्मे गुणां अभिगणय विनियमानम, मेरे गुणों का ये मधुमंगल का बच्चा ये मेरे गुणों का अपमान करके, तो जन्मे गुणां अभिगणय ये मधुमंगल का बच्चा मेरे गुणों का अपमान करके और विनियमानम मान को दूर करके मुझे सम्मान जो है वो सम्मान तो दे नहीं रहा है, उल्टा मेरा अपमान कर रहा है। मानी मृषा गरते मन मतिर बतान्यत, ये अनुमानी मृषा गदती झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, मन मति इसको जरा भी लाज नहीं है, वर्त तान्यत ये अन्य तरह का ही व्यवहार कर रहा है, वर्त तो अन्य ये अन्य व्यवहार करते हुए ही विराजमान है, ये मान मेरे गुणों का अपमान करके और मुझे सम्मान करने का जो कार्य है उसको दूर करके ये अभिमानी झूठ बोल रहा है, मंदमतिर बताने मंदमति अन्य की तरह से ही बोल रहा है। क्रोशंत मुच्चई अब लाभ बेष्टतम, अब तेरे सामने क्या कहूं कन्हैया, कृष्ण से कह रहे हैं बोले भैया सखा कृष्ण तेरे सामने क्या कहूं, क्रोशंत मुच्चई अवलाभ बेष्टतम, जोर जोर से कैसा पुकार रहा था, रक्षा कर ब्राह्मण मरा, ब्राह्मण ब्रह्महत्या हो रही है, जल्दी रक्षा कर, कहां कैसे पुकार रहा था, क्रोशंत मुच्चई और अवलाभ बेष्टतम, अवलाओं ने इसको चारों ओर से घेर रखा था और इसकी क्या धुनाई हो रही थी, लठामार हो रही थी, एक साथ सब इसको फूल छड़ियों से पीट रही थी और इसके दुपट्टा को ही उतार करके उसका ही कौड़ा बट करके कौड़ा बना करके और उस कौड़े से इसको पीटा जा रहा था और ये एक एक हाथ ऊपर उछल रहा था। तो क्रोशन तो मुच्चे और अबला भी बेष्टतम, अबलाओं ने इसको घेर रखा था, पीट रही थी और विचेष्टतम जैसे जैसे मारती थी वैसे वैसे ये उछल रहा था, चेष्टा कर रहा था। ताबितम अंबु जाते और इसे भीगी हुई जो कमल की नाल उसकी इसके ऊपर पिटाई हो रही थी, देख नील उछट रही होंगी इसकी पीठ पर, अंबुजा जो है उनसे ये भीगा हुआ है, मतलब के काय को मेरी तो पूजा की जा रही थी, देख नहीं रहा है ऊपर से नीचे तक कैसा रंग में है और मैं चंदन और केसर और कुमकुम उसे कैसा, अरे भैया मेरी तो वहां पर वो पूजा हुई है कि तेरा पान नहीं, भीड़ ऐसी उमड़ रही थी कि मैं बहुत कहूँ लाइन से वो तो एक के ऊपर ऐसी डाल रही थी भैया, ऊपर से नीचे तक मुझे तो उन्होंने रंग में रंग दिया, मेरी तो वहां पर पूजा हो रही थी, ये ईर्षालु ये सुवल ये मेरी ईर्षा मेरे साथ में ईर्षा रख करके मेरे सम्मान को सहन नहीं कर पा रहा है। सुवल कह रहे हैं क्रोशन तो मुझसे जोर जोर से पुकार रहा था, अबला भी बेष्टतम स्त्रियों ने इसको घेर रखा था, विचेष्टतम और उनकी प्रत्येक चोट के साथ में ये उछल रहा था, और ताड़ितम अंबुजात अंबुजात माने कमल, कमल के द्वारा इनको पीटा जा रहा था, फूल छड़ियों के द्वारा पीटा जा रहा था। जानी ही शौर्य मम गौरवाद इदम, हे शौरी हे कृष्ण तू समझ ले समझ ले, शौरी कहकर के दिखा रहे हैं तू तो राजकीय गुणों को जानने वाला है, तो जानी शौरी हे शौरी तू जानता है कि मम गौरवात इयम, ये तो मेरा गौरव था, उन गोपियों ने मेरा शकल देख करके थोड़ी सी इसके ऊपर दया कर दी मेरे गौरव के कारण। मुमोच राधा करुणानिधि स्वयं, करुणानिधि श्री राधिका ने ही हमारे मित्र को छोड़ दिया, नहीं तो आज तो इसकी अच्छी तरह से सुझा दिया जाता है इसका पीट पीट करके। करुणानिधि स्वयं, करुणानिधि श्री राधिका ने इसे मुक्त किया है। दोबारा सुन ले, क्रोशंत मुच्चई जोर जोर से पुकार रहा था, अबला भी बेष्टतम स्त्रियों के द्वारा परिवेष्टित था, विचेष्टतम और उस समय ये उछल उछल करके चेष्टा कर रहा था, फड़फड़ा रहा था, और ताड़तम अंबु जाते कमल के द्वारा, भीगी हुई कमल छड़ियों के द्वारा इसके इसकी पिटाई हो रही थी, और इसके जो पिटाई हो रही है वो इसके शरीर में नील उछती हुई होंगी, अभी भी दिख जाएंगी। जाने ही शौरे मम गौरवाते, वो तो मेरा गौरव था, मेरे कहने से मेरा मुख देख करके उन गोपियों ने थोड़ी सी इसके ऊपर कृपा की, रहम किया, थोड़ी सी कृपा की। मुमोचे राधा करुणानिधि स्वयं, करुणानिधि श्री राधिका ने ही इसे मुक्त किया है। सहा मयास्य सुबलोन चेत एम ताम राधिकाया सखिभिर् दुरासदम, सभाम अयास्यत सुबलह, यदि ये सुबल उस समय राधिका की सभा में नहीं पहुंचता तब देखते इसकी क्या दशा होती। सुबल कह रहे हैं कि सभाम न आस्यत सुबलह अयम, अयम सुबलह, अपनी तर्जनी ही उंगली उसको अपने वक्षस्थल से लगाकर कह रहे हैं कि ये सुबल यदि सभा में उस समय नहीं पहुंचा होता तो तम राधिकाया सखिभिर् दुरासदम, तो राधिका की सखियों के साथ साथ में घिरे हुए इसको दुरासदम वहां तक किसी को पहुंचना भी संभव नहीं था, वहां तक कौन पहुंच सकता था। राधिका की सखियों से इसे छुड़ाना दुरासद माने अत्यंत कठिन था, वो तो मैं बाल ही था जो कि इसे छुड़ा करके ले आया। बटोर गतिर तरह परा भविष्य, उस समय इस बटू की क्या गति होती है, इसकी गति और ही गति हो जाती, ये राजी खुशी जो चल करके यहाँ आया है ना वो जाने आता के नहीं, इस बटू की क्या गति हो जाती। या तांत जाना से हरे अंतरे त्वम, हे कृष्ण तू अपने हृदय में ही जानता है कि इसकी क्या गति होती, उस गति को या जो इसकी गति होती तांत जाना सी तू अच्छी तरह से समझ रहा है, अंतरे त्वम अपने हृदय में। दोबारा सभाम अयास्य सुबलह, यदि ये सुबल श्री राधिका की सभा में हिम्मत करके उस समय नहीं जाता, कितनी हिम्मत का काम था, गोपियां हुरियार हो रही हैं महा उन्मत्त, और उस समय है उन गोपियों की सभा में जाना, जो जाएगा वो पिटेगा, ये दशा थी उस समय, और उस समय मैंने हिम्मत की और सम्मान अपमान सबको एक तरफ रख करके कितनी चतुराई के साथ में टैक्टिस के साथ में मैं वहां पर पहुंचा हूं, और पहुंच करके सुबल को कैसे बात कह करके श्री राधिका तक अपनी बात को पहुंचा करके राधिका के सखियों के घेरे से सुबल को छुड़ा करके मैं लाया हूं। श्री राधिका या सखी दुरासदम, राधिका की सखियों के द्वारा इस तक पहुंचना बड़ा कठिन काम था, उस समय पूरा ये राधिका की सखियों के घेरा में कारागार में बंद था, और वहां से छुड़ा करके लाना। बटो गतिर तरह परा भविष्य, जब मैं नहीं पहुंचता तो इस बटू की क्या गति होती। याम तांत जाना से, हे कृष्ण तुम उसे अच्छी तरह जानते हो, अंतरे तुम अपने हृदय में जानते हो। तदा मुदायम कुसुमा सबो बदर, उस समय बड़े प्रसन्न होकर के मधुमंगल बोले, मधुमंगल कह रहे हैं सुबल की बात को काटते हुए, तो तदा मुदायम कुसुमा सम्मो अबदर पदार्थ रुष्ट कथम एश धृष्ट विराजमान नयनद्वयम हरे पराजयम व्यंजयती ही सांजनम बदाद्य रुष्ट कथम एश धृष्ट। देख इस समय कैसी आंख दिखा रहा है ये सुबल का बच्चा ये सुबल इस समय कैसी आंख दिखा रहा है, बदा बद अद्य, हे कृष्ण तू ही बता दे कि अद्य रुष्ट कथम एश धृष्ट, ये धृष्ट हमारे ऊपर ही आंख दिखा रहा है, हमारे ऊपर ही क्रोध कर रहा है, पर इसकी क्या दशा हुई? विश्वास नहीं हो तो इसकी आंखों में देख लो क्या ये काजल इसकी पराजय का प्रतीक है इसके आंखों में जो काजल लगा है, काजल अपने आप कह रहा है कि सारी गोपियों ने इस सुवल को कैसे पराजित कर दिया था और इसकी आंखों में काजल लगा दिया था। ये काजल अपने आप बता रहा है कि ये सुवल गोपियों के द्वारा पूरी तरह से पराजित था। वहां पर तो वो मेरे गौरव के कारण मेरी पूजा हो रही थी, महादेव जी की पिंडी के ऊपर जैसे दूर से भीड़ में जो पानी फेंका जाए, वहां गिरा के वो कोई दूसरा खड़ा हुआ है उसके ऊपर ही गिर गया है, ऐसी भीड़ में धक्का मुक्की जहां हो रही है वहां पर मेरी तो ये दशा के कोई दूर से ही पुष्प मेरे ऊपर फैल रही है और कोई दूर से ही चंदन और रोरी और कुमकुम और केसर सब मेरे ऊपर डाली है, देख नहीं रहा मैं कैसे भीगा हुआ हूं, और एक इसको देख ले इसकी आंखों में काजल लगा हुआ है, ये पराजित हो गया है। बले हरी तो हे कृष्ण बद अद्य तू ही कह कि रुष्टा कथम एष धृष्टा है, ये ढीठ वहां तो पिट करके आया है, पराजित होकर के आया है और यहां पर कैसी आंख दिखा रहा है, रुष्ट हो रहा है। विराजमानम नयनद्वयम हरे पराजयम, हे हरि इसकी आंखों में जो काजल लगा हुआ है वह काजल ही इसकी पराजय को कह रहा है, वेदयती पराजय को कह रहा है। सांजनम इसकी दोनों आंखें ही, सांजन अंजन से युक्त आंखें ही इसकी पराजय को कह रही हैं। शुभ लोपि बलानुजो प्रियोपि अवलाभि कथमेश निर्जितः विदितम किल भूसरे हरे लभताकृत लभते पराभवम। अरे मेरा मित्र ये सुबल, मधुमंगल कह रहे हैं मेरा मित्र ये सुबल कहीं, और जो बलानुज बलदाऊ के छोटे भाई कृष्ण तेरा मित्र है, ये सुबल नाम भी है इसका नाम सुबल, बलदाऊ के छोटे भाई कृष्ण उनका मित्र है और फिर भी इसकी पराजय हुई, पता है पराजय क्यों हुई? श्याम सुंदर बोले हमको तो पता नहीं है, बोले मुझ ब्राह्मण का अपमान किया है ना इसे पराजय हुआ ब्राह्मण का अपमान करने से ऐसा ही होता है, कोई ब्राह्मण का कितने से बड़े से बड़ा क्यों नहीं हो, परंतु ब्राह्मण का अपमान करेगा तो ब्रह्मापराध का यही दोष मिलेगा, इसके कारण ही सुबल होने पर भी ये निर्बल हो गया और अवलाओं के द्वारा भी पराजित हो गया है। सुबलोप बलान जोपी, सुबल होने पर भी नाम है सुबल, बलदाऊ का भाई है, परंतु अवला भी कथम एश निर्जिता है, ये अवलाओं के द्वारा पराजित हो गया, बड़े आश्चर्य की बात है। विद तमकिन मैं जान गया इसका कारण कि भूसुरे हरे मुझ ब्राह्मण के प्रति हे हरि लघुताकृत इसने तुच्छता का भाव रखा, ब्राह्मण का आदर नहीं किया, ले अब भोग उसका फल, इसीलिए तू पराजित हुआ है। लघुताकृत लभते पराभवम, जो ब्राह्मण का अपमान करेगा उसको पराजय प्राप्त होगी, इसीलिए इसको पराजय की प्राप्ति हुई है। इति हसंतम अनंत कुतूहलम विरचयंतम अनंत सखत प्रियम सुबलो नव लोभ मतिर बला वर जे मोद कृतम चटुम ऊंचमान चटमूचमान इति हसंतम, ऐसा कहकर के सब लोग उस समय हंस रहे हैं, मधुमंगल के इन वचन को सुनकर के सब लोग हंस रहे हैं। इति हसंतम अनंत कुतूहलम, अनंत कुतूहल उस समय उत्पन्न हुआ है। विचरंतम अनंत सखित प्रियम, मधुमंगल भी हंस रहे हैं और कुतूहल पूर्वक जितने भी सखा हैं उन सखाओं के हृदय में कुतूहल को उत्पन्न कर रहे हैं। तो अनंत कुतूहलम विचरंतम, अनंत कुतूहल उनको रचना कर रहे हैं, अनंत सखा प्रियम, और ये अनंत मानी श्री बलदाऊ जी उनके भी सखा के प्यारे हैं, तो तो ये अनंत श्री हरि के प्रिय सखा होकर के विराजमान है, अनंत सखा अनंत माने अनंत गुण वाले श्री कृष्ण के सखा के ये प्यारे हैं, ऐसे मधुमंगल उनके प्रति सब लोग अपूर्ण रूप से हंस रहे हैं, मधुमंगल की बात को सुन रहे सुन करके हंस रहे हैं। उस समय के हृदय में नए लोह की बुद्धि उत्पन्न हुई कि आहा ये बढ़िया मौका है और इस समय श्याम सुंदर को भड़काया जाए कि हमारे मित्र का अपमान किया गया, हमारा मित्र दूत बन करके गया उसका भी अपमान किया गया, इसलिए इन गोपियों के अभिमान को आप झेलने का यही बढ़िया मौका है और इन गोपियों के ऊपर श्याम सुंदर तुमको आक्रमण कर देना चाहिए, ये बढ़िया मौका है, इसलिए अन्यथा यदि हम इस प्रकार यदि चुप होकर के बैठ गए तो ये गोपियां बार बार हमारा अपमान करेंगे और हमारे वृंदावन के राज्य को स्वयं हड़प लेंगे। ये वृंदावन जो हमारी आपका राज्य है उस वृंदावन के राज्य को के कृष्ण इसके ऊपर कहीं अधिकार नहीं कर ले, इसलिए ये मौका है, हमारे सखा का अपमान हुआ है इस बात को लेकर के अब हमें विग्रह कर देना चाहिए। जो मंत्री है वो मंत्री राजा को संधि और विग्रह इनकी सलाह देता है, तो सोवल यहाँ पर वही सलाह दे रहे हैं कि इस समय कहाँ पर हमको मित्रता करनी चाहिए और कहाँ पर हमको लड़ाई करनी चाहिए, तो वार और ट्रीटी इन दोनों को कैसे समझा जाए, कैसे अपनाया जाए, कहां पर युद्ध करना है, कहां संधि, कहां विग्रह करना है, ये बता दें। उस समय श्री सुवल जो है नव लोभ मति ही नए प्रियालाल के बुद्धि को धारण करके बल अवर अवरज, बल माने बलदाऊ, उनके अवरज माने छोटे भाई, श्री बलदेव के छोटे भाई बलानु श्री कृष्ण, उन बलानु श्री कृष्ण के लिए मोद करता हूं, श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए चटुम ऊंचे बाण परम चाटकारता पूर्वक मृदुता पूर्वक श्री कृष्ण से ये कहने लगे। वो सुवल नए लोह से युक्त बुद्धि वाला होकर के श्री बलानुज बलदाऊ के छोटे भाई श्री कृष्ण के प्रति आमोद मोद करता हूं, मोद को प्रदान करने वाले मोद करता हूं, आमोद की कृति के लिए माने आमोद प्रदान करने के लिए उस समय उच्चवान श्री कृष्ण कहने लगे कि भ्रातस्तव बच सत्यम बटो सत्यम बुर्बीतिया, बोले भाई अब इस बात पर हमको बहस नहीं करनी है कि कौन पराजित हुआ कौन, मधुमंगल कह रहा है कहने दो इसे, ठीक है इसकी बात मान लिया हमने, हम पराजित होंगे चलो, परंतु ये बात विचार करो इस समय करना क्या है, इस समय इस बात पर बहस करने की बात नहीं है कि मधुमंगल झूठ बोल रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ये तो दादी को मोह झूठ बना रहे हो, ये तो मुझे झूठ, परंतु इस समय इस बात को जान दो कि कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। इस समय मुख्य जो वस्तु है वो ये है कि गोपियों ने हमारा अपमान किया है, हम गोपियों से अब बदला लेंगे और गोपियों को नीचे झुका देंगे। मधुमंगल ये मन में विचार धारण करके कह रहे हैं कि भ्रातस्तव बचत सत्यम, मधुमंगल से कह रहे हैं ओ भैया तेरी बात सत्य है, चल छोड़ तेरी बात माने हमने, हम हार गए तू जीत गयो और तेरी पूजा है सब मान ली तेरी बात, भ्रातस्तव बच सत्यम कि तेरी गोपियों ने खूब पूजा की और हमको पराजित कर दिया और तेरे का हम छूट के आए, चल तेरी बात ली सारी तेरी बात मान ली, बटो सर्वम ब्रिविश्य अरे तू जो कुछ भी कह रहा है तेरी सारी बात मान ली, बलियान भेतो दोष है तो हम आने तुम गतम भया, भैया हमने बहुत बड़ा दोष किया कि तो कुछ लेवे के तई चले गए बलिया ने कर तो दोषा, हमने बहुत बड़ा दोष किया करते हैं बलियान भी तो दोषा, हमसे बड़ी गलती हो गई आया तुझे लेने के लिए हम चले गए, ये हमारी गलती थी। परंतु राम आधाय मनस मंदो बाढ़ान और आगाधिक जात माधिम आवृत चित्रम हरिराह मित्रम विदूषणम हास कला विभूषणम। राधाम असाधाय मनसी, उस समय श्री कृष्ण ने राधिका को अपने हृदय में धारण किया। राधाम असाधाय मनसी, श्री राधिका के गुणों का अपने मन में विचार करके अमंद बाधान और रागा धिक जात माधुन, श्री श्याम सुंदर में अमंद बाधा उत्पन्न हुई। मंद माने कम, अमंद माने अधिक, अधिक जो बाधा है माने प्रेम के विकार श्री कृष्ण में उत्पन्न हुए। और अनुराग अधिक जात आधी, अनुराग में इनमें अत्यंत आधी उत्पन्न हुई, अनुराग जन्य आधी श्री श्याम सुंदर के हृदय में उत्पन्न हुई है। परंतु उस आधी को आवृत्ति श्याम सुंदर ने अपने अपुलता को छिपाने का प्रयत्न किया और उसको छिपा करके आह मित्र हास कला विभूषण मधुमंगल से उस समय चित्रम आहो, चित्र जो वचन है वो चित्र वचन कहे, जो विदूषण जो दोष रहित है निर्दोष मित्र से श्री श्याम सुंदर इस प्रकार के वचन कहने लगे। हास कला विभूषण श्री मधुमन से श्री श्याम सुंदर इन दोनों को कहने लगे कि मधुमंगल अरे भाई दलम तेरा तो क्या है, अरे मधुमंगल भूरे तुंदलम बरम, आज तो पेट खूब फूला फूला दिख रहा है और मधुमंगल के पेट को थप थप बजा करके हंसी करे, पेट तो खूब बजे दिख रहा है भाई, बहुरंग संगल और तेरे शरीर में भी सर्वत्र इतना रंग लगा हुआ है, पेट भी खूब मोटा मोटा दिख रहा है, शरीर में भी इतनी गुलाल इतना कुमकुम चंदन केसर ये इतने लग रहे हैं, इदम अन्यत एव अद्य दिव्यति, हे मित्र आज तो तेरी शोभा कुछ अद्भुत ही हो रही है, शोभा हो रही है आज तो, मेरी पूजा वूजा होकर के कहीं अच्छी तरह से पूजित होकर के आए हो, आज तो अन्य अन्य की तरह से तुम दिख रहे हो, लग रहा है लक्षणों को देख करके कि आप ही माने इन गोपियों ने ध्रुवम माने निश्चित रूप से तुम्हारी खूब सेवा की मालूम होती है, इतनी माला चंदन फूल फूल की पंखुड़ियां इतनी सारे शरीर में चिपकी हुई है और इतने रंग बिरंगे हो रहे हो, पेट भी खूब फूल रहा है, तौंद भी खूब बाहर निकल रही है, तो मालूम होता है आप बहुत अच्छी तरह से अरे तो इन गोपियों ने तेरी खूब बढ़िया सेवा की है, ये सुन करके मंगल करे हैं एकदम बे मधुमंगल कह रहे यादृशी मधुर बोध कावली यादृशी ललित गीत काकली संतति तब गजते अरे भैया क्या आनंद थे वहां पर गए, क्या के आनंद वहां श्री युद्ध में याद ऋषि, अब ये सब चतुराई है माने श्री श्याम सुंदर के हृदय में प्रियो कैसे उद्दीपन किया जाए, ये उद्दीपन करना श्री राधिका के गुणों को, इस बहाने श्री राधिका के गुणों की महिमा का श्री श्याम सुंदर करके श्याम सुंदर के हृदय में अपूर्व प्रीति का होली खेलने का जो उल्लास है, याद श्री मधुर मोद कावली। भैया जैसे वहां पर सुंदर मनोहर के लड्डू और सतुआ का लड्डू और उसके ऊपर मिश्री डाल करके और जैसा माखन उन गोपियों ने खिलाया, जैसी वहां पर मोद कावली है, ऐसी तेरे पास में क्या है? कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ठन ठन पाल है। भैया चार लठिया घुमाओ लड्डू तो मिलेंगे राधा रानी के पास, तेरे पास में कुछ नहीं है, ठन ठन पाल है। तो यादृशी मधुर मोद कावली, जैसी मधुर मोद कावली वहां पर है, और यादृशी ललित गीत काकली की काकली विराजमान है, और यादृशी रुचिर वाद्य संतति, और वहां पर बिना परव मुरंज जितने भी वाद्य हैं उनकी जो मधुरमा आतोद्य जो जो संपूर्ण बिना है, तंत्री वाद्य सुशील वाद्य ताल वाद्य आनंद वाद्य, उनकी जो अपूर्व मधुरमा विराजमान है, वाद्य संतति, संतति माने समूह, वाद्यों का जो समूह है, तादृशी तब गणे न राजति, वैसे तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है। मेरी तो यही हो रही है कि आपको राजा के ही चरणाश्रय को स्थायी रूप से ग्रहण किया जाए, अब तो राधिका के चरणाश्रय ग्रहण करने की ही बार बार इच्छा हो रही है। तद अधुना राज सुता मुना न कुर गर्भ भरम, एक हाथ भर की जो 27 अंगुल की या 29 अंगुल की जो आकर्षणी बेणु है उसको लेकर के बड़ा ऐठता है, इस बेणु के ऊपर ज्यादा अभिमान मत कर, श्री राधिका की आतोद वीणा के आगे ये बेणु नहीं है, इसकी मतलब कुछ नहीं है, जैसी विराजमान है। तब अधना ब्रजराज सुतामना नकुर गर्भ भरम बर बेणुना, इस बेणु से अभिमान करने की आवश्यकता में चल सके नव खेलन चातुरी सफल यापन ही लोचन जतम, अतः जल्दी चल जल्दी चल, हम श्री राधिका के साथ में होली खेलेंगे और मैं अपने नेत्रों को आज सफल करना चाहती हे सखे, नए खेलन की चातुरी उसको सफल या अपने जन फलम, नव खेलन की चातुरी का हम दर्शन करें और लोचन जन फलम अपने नेत्रों के फल को हम प्राप्त करें, नेत्रों का जो फल है उस नेत्रों के फल को ही हम प्राप्त करें। इससे हे मित्र अब देर मत कर, देर मत कर, बटु वचनामृत सिक्त चित्त भूमि ब्रजपति नंदन एश सुंदरेश बरतनुमणि राधिका मिलाशी स्मित सहितं विततान वेणुनादम। मित्र के वचन, मधुमंगल के वचन को सुनकर के जिसका हृदय अमृत से युक्त हो गया है, बटु के वचन रूपी अमृत से चित्त भूमि सिक्त हो गई है, जिसका चित्त रसिक्त हो गया है, ब्रजपति नंदन वे श्री ब्रजेंद्र नंदन श्यामचुंदर एश सुंदरेश, संपूर्ण सुंदरों में जो ईश हैं, जिनके आगे कोई सौंदर्य और बढ़कर के सौंदर्य हो ही नहीं सकता है, बल तनमणि जो सुंदर तनमणि होकर के विराजमान, किशोर श्रोमणि होकर के, बल तनमणि किशोर श्रोमणि होकर के जो विराजमान है, और राधिका अभिलाषी श्री राधिका के साथ मिलन की अभिलाषा करने वाले हैं, स्मित सहितम वितान वेणुनादम, उस समय श्याम सुंदर ने स्मृति के सहित मुस्कराते हुए वेणुनाद बजाया, और वेणुनाद बजा करके मानो आक्रमण की घोषणा कर दी, आक्रमण आक्रमण की होली के युद्ध की मानो आज घोषणा कर दी है। इस प्रकार श्री प्रिया जी आनंद पूर्वक प्रसन्न चली। बोलो लाल लाल की अपूर्व जो शोभा वो विराजमान है, ये अपूर्व शोभा श्री किशोर जी की, उस समय शोभा का क्या वर्णन किया जाए। श्री गदाधर भट्ट जी का ही एक पद है, कल की श्रृंखला में ही तेरी नवल तरुणता नव बसंत तेरी नवल तरुणता नव बसंत नव नव विलास उपजत अनंत नव नव विलास उपजत अनंत तेरी नवल तरुणता नव बसंत तेरी नवल तरुणता नव बसंत नव अरुण अधर पल्लव रसाल नव अरुण अधर पल्लव रसाल फूले विमल कमल लोचन विशाल फूले विमल कमल लोचन विशाल चल भ्रुकुटि भंग भृंगन की पात चल भ्रुकुटि भंग भृंगन की पात मृदु हसन लसन कुसुमन की भांति मृदु हसन लसन कुसुमन की भांति तेरी नवल तरुणता नव बसंत तनोबंतों एक श्री वृंदावन की जो शोभा है वो ही शोभा सब श्री प्रिया जी के श्री अंग में विराजमान तो श्री जैसे बसंत वृंदावन में छा रहा है ऐसे श्री प्रिया जी किशोरी जी उनके श्रीअंग में भी नव बसंत नव तरुणता रूपी बसंत छा रहा है। बसंत प्रतीक है तरुणता, बसंत उल्लास का प्रतीक है, बसंत तरुणता का प्रतीक है और बसंत का तात्पर्य है कि सखी रूपी गुरु की कृपा के द्वारा रस संपत्ति की जो शिष्य है उसको भी प्राप्ति होगी। तो जैसे बसंत आने पर सबको उल्लास की प्राप्ति होती है ऐसे श्री प्रिया जी की रूप माधुरी का जब श्री गुरुजन वर्णन करते हैं सखीजन सखी रूपी गुरु जब वर्णन करती है तो उसका श्रवण करके जो सखी है जो नवदासी है वो नवदासी भी उस रस में युक्त हो जाती है। अब बसंत में नवल अरुण अधर पल्लव रसाल नए नए पत्ते खिलते हैं। यहां पर पत्ते क्या है श्री प्रिया जी के अधर वो ही मानो नए पत्ते फूले विमल कमल लोचन विशाल बसंत ऋतु में कमल बसंत की जो शोभा है वो श्री अंग में शोभा है। तन और वन दोनों एक हैं, वन अलग वस्तु नहीं है, तन और वन दोनों एक हैं। तन वृंदावन और वन वृंदावन तो वृंदावन में ही श्री प्रिया जी की शोभा का दर्शन कर रहे हैं और प्रिया जी में वृंदावन का दर्शन कर रही हैं। तो कह रही हैं कि फूले विमल कमल लोचन विशाल नयन जो है वो ही विशाल कमल के समान खिल रही है। चल भ्रुकुट भंग भृंगन की पांत भौंए जो टेढ़ी है श्री प्रिया जी की वो ये लगता है मानो वृंदावन में भौरे खेल रही भौरे आ रही। तो बसंत ऋतु में भौरे भी हैं तो यहाँ पर भौंए जो है वो ही मानो भौरे। मृदु हसन लसन कुसुमन की भांति हसन लसन कुसुमन की भांति तो जो मुस्कान है वो ही हसन हसन होकर के विराजमान है। भई प्रकट अलप रोमावली मोर भई प्रकट अलप रोमावली मोर स्वासा सौरभ मलय पवन झकोर स्वासा सौरभ मलय पवन झकोर श्वास प्रिया जी की जो श्वासा है वही मलय पवन बसंत की बसंत का रूपक है। श्री प्रिया जी ही मूर्तिमान बसंत पहले जैसे कल वर्णन कराए थे कि श्याम सुंदर ही बसंत है ऐसे यहाँ पर प्रिया जी ही बसंत होकर के कल कह आए थे देखो प्यारी कुंजवारी मूरत मंत बसंत श्याम सुंदर मूरत मंत बसंत है ऐसे प्रिया जी भी मूरत मंत बसंत है। कल फल उरोज सुंदर सुठान कल फल उरोज सुंदर सुठान बोले मधुर मधुर कोकिला गान बोले मधुर मधुर कोकिला गान तेरी नवल तरुणता नव बसंत तेरी नवल तरुणता। तो श्रीअंग जो है उनमें जो रसद कुंज वे अपूर्व रूप से सुंदर शोभित होकर के विराजमान हैं और जो कंठ है श्री प्रिया जी का वो प्रिया जी का कंठ भी कोयल के समान मीठा कोयल को भी फीकी करने वाले ये पिक कंठी होकर के विराजमान है कोयल कंठी होकर के विराजमान। तो बोले मधुर मधुर कोकिला गान बोले मधुर मधुर देखत मोहे ब्रज कुंवर राय देखत मोहे ब्रज कुंवर राय। शाम सुंदर देखते ही मोहित हो जाए ब्रज कुंवर राय वे मोहित हो रहे हैं। बाढ़ो मदन बाढ़ो मन मथ मन चो गुनो चाय बाढ़ो मन मथ मन चो गुनो चाय ते ही मिल बिल सोचा हत है शाम तो ही मिल चाहत है शाम शाम तुमसे मिल करके बिल्ला बिलास करना चाहते जाहि देखत लज्जित कोटि काम जाहि देखत कोटि काम तेरी नवल तरुणता नव बसंत तेरी नवल तरुणता नव बसंत। तब चली चरण मंथन बिहार झुनुन नूपुर झंकार मंद मंथन गति से श्री प्रिया जी उस समय होली खेलने के लिए आगे बढ़ी और उस समय नूपुर जो है वो रुनुन झुनुन बज रहे हैं अपूर्व से स्वर कर रहे पुलकित गोकुलपति गोकुल कुलपति कुमार पुलकित गोकुलपति कुमार मिल भयो गदाधर सुख अपार मिल भयो गदाधर सुख अपार तेरी नवल तरुणता नव बसंत तेरी नवल तरुणता नव बसंत है वही बसंत है। शिवप्रिया जी के श्रेणी में जो नवल तरुणता है वही बसंत नव नव विलास उपजत अनंत तेरी नवल तरुणता नव बसंत ऐसे सखी रूपी गुरु जो प्रिया जी हैं उनको बिलसारी है और उनके आदेश को प्राप्त करके नव सखी वो भी श्री युगल सरकार की उस लीला में आनुगत्य ग्रहण करके वह भी श्री प्रिया लाल को बिलसाती हुई विराजमान हो रही है और उसने जो सखी हैं वो सखी श्री प्रिया जी के भी गुरु बन करके श्री प्रिया जी को रस में विराजमान अनुपमा कपूर है ना आपका मेरे लिए कौन इधर भेज रहा है वेरी स्ट्रेंज मेरे आने से पहले मेरा पार्सल पहुंच रहा है देख रहे आप ये बांट दो द्वारका दिल्ली मेरे को काय को भेज रहा है भाई की हो गया क्या कर दिया गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय लाल की जय आस्यान की जय मनोहर हरी।